بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni usiku wa tarehe 11 mwezi wa Rajab mwaka 1441, katika daura ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Tanzania, tuendelea na risala ya Nawaqidh al-Islam الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. منذ تلبوانزا كسوما هي رسالة تميانزا نوتانغوليزي مهم سانا أم بولك وانا ضرورة قبل أن تكوانزا كسوما هي رسالة na fikra ilikuwa nikusanye taaliqat za wanavyuoni katika hizi nawaqidh, kisha tusome moja baada ya nyingine, lakini nikaona katika kusherehesha kila naqidh moja ikiwa tutaandika masaili yanayofungamana na ile naqidh patakuwa parefu sana, yaani naweza kuchukua zaidi ya siku mbili kila moja. Kwa hivyo ikabidi nitake ushauri Sheikh Abul Fadhl hafidhahullah, kwa kuwa hili jambo alikusudiwa kuwa refu, ni daura fupi. Kwa hivyo akanishauri nichukue moja katika shuruhat ambayo itakuwa ni mukhtasar, tupitie insha Allah taala kwa haraka, alafu kile ambacho nimekusudia ukiandika nitakimaliza, kisha pengine baadaye mtatumiwa insha Allah taala. Na sitotumia sharh maalum, na hata yale ambayo nitakayoyatumia katika maneno wanaovioni sitoyasoma kila kitu, jaribu kufanya mukhtasar ili iwe sahali kumaliza, isije wakati ukaisha na bado risala haijaisha. Kwa moja kwa moja tutaingia katika risala. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, bismillahir rahmanir rahim. I'lam anna nawaqidh al-islam 10 nawaqidh. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. moja kwa moja tutaingia katika kitanguo cha kwanza katika vitanguo vya Uislamu. قال الأول الشرك في عبادة الله وذلك بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. شركي تبتكانا كتك عبادة وكوبليكا تشوتكي لكتك عبادة كواسيكوا الله سبحانه وتعالى. نا كتك فيكاو في لبوبيتا تلتاج تعريف يا عبادة سابوينجي كتك واتو wakitajiwa ibada moja kwa moja akili yao yaenda katika nguzo tano za Uislamu peke yake, kiasi cha kuwa waweza kumsikia mtu ambaye ampelekea ibada ya dua asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama kwa mfano maiti, akamwomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, akiambiwa hiki kitendo ni shirk, asema kwani mimi mmemswalia ama mmemtolea zaka kwa ajili yake ama mmefunga, au akataja zile nguzo za Uislamu. Lakini ukweli wa hili jambo ni kuwa chochote ambacho chaingia kuwa ni ibada haijuzu kumpelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada kama tulivyotaja taarifu ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal af'al al-dhahira wal batina. Kwa chochote kinachoingia katika hii taarifu, nafikiri nisieleze kwa sababu tushaieleza, chochote kinachoingia katika hii taarifu basi kitakuwa chaitwa ibada. Kisha akataja al-Sheikh hapa ash-shirku fi ibadatillah, akataja hizo aya alizozitaja. Tukiangalia shirk, utakuta kuwa shirki katika sheria imegawanyika vigawanyo viwili, shirkun akbar na shirkun asghar. Na hapa anachokikusudia ni ash-shirku al-akbar, hapa anachokusudia ni shirki kubwa. Ash-shirku al-akbar yunaqidhu asla at-tauhid, shirki kubwa yachangua asli ya tauhid, bimaana ule Uislamu wote, hakubaki chochote. Na hapa yaingia ndani yake ash-shirku fi rububiyya wash-shirku fi al-uluhiyya wash-shirku fi al-asma was-sifat. Walakin ash-shirka fi al-ibadati huwa al-ghalib 'ala al-umam qadiman wa hadithan, lakini shirk katika ibada ndiyo jambo lililoenea zaidi kwa wale washirikina wa kale na wa leo. Tukisema shirk fi rububiyya, tukusudia kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayetoa uhai na yeye ndiye anayefisha, al-muhyi al-mumit. Allah peke yake ndiye anayetoa rizqi na mengineo katika yale anayoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akatokea mtu kwa mfano akasema kuwa yupo mwingine anayeumba ama anayetoa uhai ama anayefisha pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, huyo atakuwa amefanya shirki katika nini? Ar-rububiyya, katika utendaji kazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na shirki katika rububiyya ni nadira sana, nadira sana kupata mtu afanye shirki katika rububiyya, kwa sababu hata washirikina aliyotumilizwa kwao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa tauhid rububiyya hawana matatizo nayo, wala in sa'altahu man khalaqahum la yaquluna Allah. Hili jambo walikuwa wakilikubali kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia yale maswali ambayo amwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwapa washirikina, kama ilivyo katika suratul Mu'minun, qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arshil 'azim au qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah. Na mengineo katika mambo ambayo ni ya rububiyya, wao walikuwa hawakanushi, hawakatai. Wakiulizwa nani ameumba, ni Allah. Nani ameumba mbingu na ardhi? Allah. Nani anayewapa riziki? Allah. Ili jambo hawana tatizo nalo. Lakini wapo nadra ambao wameingia katika shirki ya nini? Tauhid ar-rububiyya. na wako katika ghulatu sufia ambao wamefikia katika kuingia kwenye shirk pa katika ar-rububia, yani bimaana wathibitisha kuwa mawali waweza kuumba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mmoja wao huwa Ali al-Jufri si kitambo alikuja akasema kuwa al-awliya yakhluquna al-ajinna fi butuni al-ummahat, pia mawali waumba watoto katika matumbo ya mama, waweza kuumba, yani bimaana hata yule mwanamke asipoolewa aweza kupata mtoto ikiwa wali atamuumba yule mtoto katika tumbo lake. Bali wamefikia mbali paka kusema al-awliya yudkhiluna man sha'u al-janna wa yukhrijuna man sha'u min al-janna wa yudkhiluna man sha'u an-nar wa yukhrijuna man sha'u min an-nar. Hawa ghulu yao wamepita mipaka, yani hii i'tiqadu al-iyadhu billah, hata Abu Jahal na Abu Lahab hawakuwahi kuitakidi itikadi kama hii. Imeshinda Abu Jahal sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, na yoyote ambaye atafanya tendo hili la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, huyu atartaddi na kutoka katika Uislamu. Na kuna tofauti baina al-kafir al-asli na al-kafir ambaye alikuwa ni muslim aliyartaddi. Hawa ni watu wawili tofauti. Al-kafir al-asli kama kwa mfano al-yahudi wal-nasrani wal-majusi au al-budhi na wengineo, hawa ni makafiri katika asli yao, hukumu yao tofauti. Huyu tunayemzungumzia hapa al-murtad huwa man aslama, ni yule ambaye amesilimu, thumma waqa'a fi mujibin min mujibati ar-riddati wal-kufr, kisha akaangukia katika jambo ambalo lamwajibisha yeye kuingia katika ukafiri na kutoka katika Uislamu. Sasa huyu hukumu yake ni tofauti na yule ambaye ni kafir asli. Huyu hukumu yake kama alivyotaja Mtume sana, man badala dinahu faqtuluhu, kiongozi wa Kiislamu kusimamisha hukumu kwa huyu ili kuchunga na kuhifadhi dini ya Uislamu isiwe ni kitu cha kuchezewa, basi huyu kiongozi wa Kiislamu wala sio ahadi nnas, yeye ndiye anayesimamisha hukumu ya murtad kwa kumkata kichwa. Wadhakara Sheikh rahimahullahu ta'ala min adillati hadha an-naw', akataja hapa katika dalili, kataja kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Akataja pia, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hadha huwa ash-shirk al-akbar, hii ni shirki kubwa ambayo ina khasa'is, kuna mambo ambayo yafungamana na shirki kubwa. La kwanza, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi, Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya yule anayemshirikisha ikiwa atakufa nayo, ama ikiwa atatubia hapa duniani, basi Allah subhanahu wa ta'ala sema inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim. Maadamu mtu ana uhai hapa duniani ana nafasi ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hata akafanya dhambi gani, hata akafanya dhambi gani, maadamu yuko katika uhai ana nafasi ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akiondoka duniani, bimaana akafikiwa na mauti wal'iyadhu billah, akiwa katika hali ya shirk, huyu aingia katika hii aya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kwa hivyo akienda na shirki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo hasamehewi dhambi hiyo kule mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa duniani bado ana nafasi ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Madhambi ambayo ni chini ya shirk mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tahta al-mashi'a, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atamsamehe mja wake, akitaka atamuadhibu kwa kadri ya kosa lake alilofanya, kisha amsamehe amuingize peponi maadamu asili yake ana nini, tauhid. Kwa hivyo katika khasais za ash-shirku al-akbar, khasisa ya kwanza annahu la yughfar, anayekufa na dhambi hii hasamehewi. Ya pili, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyu Allah ameiharamisha kwake yeye pepo, ni haramu kwake yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa tupata faida kuwa kumbe shirki kubwa anayekufa nayo, annahu hadha shirk mujibun lilkhuludi fi nnar, yawajibishia mtu kubakia milele ndani ya moto wa jahannam, kwa sababu pepo kwake yeye nini? Ni haramu. Tatu, katika khasais za shirki kubwa, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Kwa hivyo anasema annahu muhbitun li jami'il a'mal, wa annahu yuhbitu jami'al a'mal. Shirki kubwa anapoifanya tu mja, amali zake zote alizozifanya zaharibika pale pale. Ikiwa mitume wa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia maneno haya, basi wale walioko chini yao mimbabi au la wana hofu kutokana na kutumbukia katika shirki. Kwa hivyo yoyote ambaye ataabudu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote yule, basi ibada zake zote alizozifanya Allah subhanahu wa ta'ala hazikubali. Kisha akatoa mfano akasema katika mifano aliyotoa, wa minhu adh-dhabhu li ghayri Allah kama yadhbahu lil jinni au lil qabri. Adh-dhabhu lillahi taqarruban min anwa'i al-ibada, kuchinja kwa ajili ya Allah, kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika aina za ibada. Na katika ibada za vichinjo ni kama udhiya, kifika katika idi ya yawm an-nahri, ile siku ya Eid watu wachinja, udhiya ni ibada. Au kwa mfano walima, mtu akawa ameoa akawakaribisha wageni wake akawaandalia akachinja, ni ibada. Au kwa mfano akapata mtoto akachinja aqiqa, pia nini? Ni ibada. Hizi ni mfano wa vichinjo ambavyo nini? Ni ibada. Na pia viko vichinjo ambavyo ni mubah, kama kwa mfano mtu amejiliwa na mgeni akapendelea achinje ili wale nyama na mgeni wake, ni mubah, aweza kuchinja. Bali hii pia aweza kuwa nini? Ibada, ikiwa atakusudia kumkirimu yule mgeni kama alivyoamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au mwenye bucha, yule anayeuza nyama, hauwezi kuuza nyama kama ukumchinja yule mnyama, si ndio? Kwa hivyo ni mubah, jaiz kisheria. Na kuna vichinjo ambavyo ni haramu, na hivyo ndio vinavyokusudiwa hapa, kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni haramu. Mtu anaweza kusema lakini ni haramu si shirki. Haimaanishi tukisema haramu sio shirki, kwa sababu shirki pia ni haramu. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ha alla tushriku bi shay'a. Kwa shirki pia ni haramu sio? Tukisema kuwa ni haramu, maana yake ni shirki. Haifai kumchinjia sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuchinja ni ibada anaojikaribisha nayo mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dalili, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la sharika la. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala sema, qul, waambie, inna salati, hakika sala zangu, wa nusuki, na vichinjo vyangu. Akaunganisha baina ya ibada tukufu ya sala na ibada ya nini? Ya kuchinja. Kisha aya inayofuata akasema la sharika lah, bimaana hizi ni ibada, haitakikani uzipeleke kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh hapa rahmatullah alayhi nassa ala adh-dhabh lighairi Allah, ametaja kuchinja kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wako baadhi ya Waislamu ambao wamchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama kuchinjia majini. Kuna watu wajulikana mitaani wana itikadi za kishirikina, haswa wale wanaoitakidi zile dhikiri za kukohoa zile, wale mimi nawaita devil worshippers, waabudu wa mashetani. Hawa wamezuia watu wengi sana kuingia katika Uislamu, sababu watu waona ile dini ya Uislamu. Dini gani ya Uislamu usiku kucha watu wamekaa ho ho ho, wewe zapita ukasema kuna mbwa ndani wapijana, kumbe kuna wanadamu wamekaa ndani wapiga kelele. Urabbi, hii dini ya kutoka wapi hii? Alafu ulisikia wapi anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha pale watu waanze kupandisha mashetani pale na ndio fakhri kwa wao? Mwalala, kuna bwana mmoja kule kwetu kule Mombasa akipandisha kwenye dhikiri, wasema jini lake lasema hivi, nataka pilau, nataka pilau, yeye wataka pilau tu. Mimi namjua bwana. Basi akipita mtaani watoto mchezea, nataka pilau, pilau. Mpaka eti apewe sinia ya pilau ndio lishuke. Na kila mmoja ana yake. Lakini hawa ukiwaangalia vizuri, kile wanachokifanya pale ni ushiriki. Wengine hata hawajui wanachokitamka nini. Tukiwasikia sisi mitaani wakisema majadi, si majadi, ni madad. Sasa wao vile hawajui hata kinachozungumzwa nini pale, wasema madad ya Jailani, yani amiddana bil'aun ya Jailani, tupe msaada ewe Jailani. Yani wamuomba nani? Jailani, min dunillah, pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukipita kwenye yale majumba utasikia madad ya Jailani, madad ya Jailani, na umuita Jailani ndo awasaidie na kuwanusuru na kuwapa misaada. Hawa wengi wao ikipita ile mwaka, ikifika ile tarehe yao, lazima wachinje kwa ajili ya yule shetani aliyekuwa naye, la sivyo atamuudhi yule shetani. Na kuna ada nyingine ambayo hufanywa na baadhi ya watu wa pwani, hizi pwani, kanda ya pwani, yaitwa hitima ya mji. Sio kwa kwenu ipo hitima ya mji? Kule kwetu walikuwa wakifanya, huchukua ng'ombe wakaanza kuzunguka naye mjini, kisha wakaenda baharini wakamchinja. Kwa nini? Ili majini wawahifadhi mwaka mzima mpaka siku kama ile, kisha wachinja tena. Sasa wakishachinja huchemsha ile nyama wakala, wakishamaliza kula huna ruhusa ya kuondoka na mfupa, wasema watia kwenye magunia ya rangi rangi wayashona pale, kisha wachukua wakatupa wapi? Baharini. Kenda pale madubah wakatupa baharini pale, wakatubua tubua ile magunia kazama pale. Wallahi jambo la ajabu sana. Qul man yaklaukum billayli wan nahari min arrahman, Allah awahifadhini nyinyi usiku na mchana, kisha inapelekewa siku Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Kuna jambo kubwa baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na wanadamu siku ya kiyama. Aumbe yeye, amneemeshe yeye mwanadamu, kisha apelekewe ibada siku Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakiojiwa wasema haya mambo ni katika Uislamu. Wallahi rabbi, mmoja ujiwa mganga, sahir au mushawidh, vile utakavyomwita, ahojiwa kwenye vyombo vya habari, na hiyo mimi pia mmemwona, akaambiwa hivi, haya mambo yatoka wapi? Sema haya mambo yako kwenye Qurani. Qurani na wewe wapi na wapi jamani? Haya, toa aya iko wapi? Asema hata katika Qurani kuna aya sema fil bahri sabili. Hebu nitafuteni hiyo aya, kiipata nileteni. Wa fil bahri sabili. Na jamaa wakabeba kuhaini aya, wallahi alazim asema wa fil bahri sabil, wa fil bahri sabil. Kumbe nikimchunguza vizuri bwana, nasikia alisoma shule fulani hivi akafeli. Kule ukifeli wewe kuwa mganga. Na ndivyo wanavyofanya. Hata wako wengine, pengine sijui ni neno zito nitumie, lakini wacha niwaambie, kuna mmoja alikuwa khanifi mpaka alipokuwa mzee akageuka mganga, akaona hana tena biashara ya ukhanithi, amegeuka mganga na watu huenda kwake, wakaenda aiti akawauguza kwa sihara na mifano. Yani kila mtu akaingia katika kazi kama hizi, namna watu walivovama kwenye shirki wal iyadhu billah. Kwa hivyo kitendo cha kuchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakifai, kwa sababu kuchinja ni ibada, hapelekewi yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile kuswali, haijuzu kumswalia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hivyo hivyo katika dhabh wa nadhr na nyinginezo katika ibada haifai kumpelekea isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qala shaykh rahimahullah athani, من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. ذكر هذا الإجماع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأقره العلماء كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى من تجهي إجماع الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه نوين جنيهم كتك علماء ومن تجه إجماع كتك هي ناقض. وهذا في الحقيقة هو نوع من الشرك لأين كتك أين ذا الشرك. من جعل بينه وبين الله وسائطا, ولي ونويك بين ياو نا الله سبحانه وتعالى واتوكاتي نكاتي يدعوهم وكواومبا ويسألهم الشفاعة نوكواتاك نكواومبا ويوامبلزي وامبلي الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليهم نوكوات جميع كتك هجزاو نكتك كوانصور ذيدي ما دويزاو. هو أن يفنيهيفي كفر إجماعا, أتكفور كإجماع كما قال الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سما هوا توبلكي عبادة مبالي مبالي نذري وشينجا كو أجلي ياو نكلا كتقنين كسبب هوا ديو ونوتوم بأسيس شفاعة مبالي الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى الله كتاج قوسو وشركين وسما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا, hatuwaabudu isipokuwa watukaribishe na kutujongeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wao wapeleka ibada kwa wale wanaowapelekea ibada. Wakiulizwa kwa nini mwawapelekea ibada hawa, wasema kwa sababu hawa ndio mahitaji yetu yasahilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao watuombea shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kuna maelezo marefu ndani yake, lakini nitaeleza hivi kwa kifupi. Anayetaka maelezo mazuri sana, Surat Zumar aya ya tatu hii, nenda kasome tafsir ya Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan. Nenda kaisome tafsir ya aya ya tatu ya Surat Zumar, ameeleza vizuri sana, maelezo ya kutosheleza katika hili suala. Niza maelezo mazuri sana, marefu, lakini insha Allah ta'ala utakapo yasoma utaelewa hii naqidh vilivyo biidhni Allah ta'ala. Kwa hivyo faman taqarraba ilayhim mu'taqidan annahum yanfa'un au yadhurrun, mwenye kujikaribisha na wao imma kwa kuitakidi kwa wanufaisha au wadhuru, au ni sababu ya kumletea manufaa au madhara, na kuwa wao ndio wanaopeleka ulimwengu kama wanavyoitakidi baadhi ya sufia, mpaka kufikia kusema haswa wali aweza mpaka kuiteremsha mvua. Wallahi urabbi, nasikia mimi kwa masikio yangu mmoja sufi asema, is'alillah almatar ma yadilak, Sudani sema hakupi mvua, was'alil wali almatar yadilak almatar, na wali ukimwomba mvua atakupa. Hivi vya zunzo, ukimwomba mvua weza sikupe, lakini wali ukimwomba mvua hakunyimi, atakupa. Sallallahu alaihi wa sallam. Yani watu wamefikia hali kama hii, kisha huyu huyu asema kile alichokisema si shirki. Hebu wewe elewa nini shirki? Shirki welewa ni kitu gani? Na wengi katika watu wameghurika katika kuingia kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu nyingi. Miongoni mwa sababu, ukichunguza vizuri, utakuta kuwa haya makaburi ya hawa watu wema kutengenezwa kwa namna ambayo ameikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana kama kuyajengea juu yake, albinaa ala alqubur. Mtu akipita akiona kaburi fulani limejengewa na kurembeshwa namna ile, ambaye ni jahil kwa udhaifu aliokuwa nao wa ujinga, moja kwa moja shaitakidi kuwa bila shaka pale kuna kitu, kuna siri imefanya wale watu wafanye kitendo kama kile, na hapo ndio yuingia katika polepole mpaka kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu nyingine pia, ahadith maudhu'a wanazozitunga hawa ubadul qubur, wakatunga ahadith maudhu'a wakamsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha a'yatkum al-umur fa'alaykum bi ashabi al-qubur. Subhanallah. Au asema man ahsana adh-dhann fi hajar, mwenye kuwa na dhanna nzuri kwa jiwe tu lile litamnufaisha. Ni jiwe litakunufaisha. Mtume sallama ametumilizwa kuwapiga vita hao walio na dhanna nzuri na mawe. Makuraish walikuwa na dhanna nzuri na masanamu yao, si ndio? Hao ndio waliotumilizwa kwa Mtume sallama kuwapiga vita. Kisha haya maneno mumsingizia huyu Mtume sallama ambaye amekuja kulingania katika tauhid. Vipi mtamsingizia maneno machafu kama haya? Basi wale wasiojua wakaona nini? Ni hadithi, wakafuata. Pia uongo unaoenezwa na sadana, wale wachungaji wa makaburi wale. Kuna mmoja wa kule Mackinnon Road kule Kenya, mrongo kweli kweli, kadhab, dajjalun min ad-dajajila. Juzi wametengeza documentary ya kueleza historia ya Mackinnon Road na lile kaburi linaloabudiwa pale. Pale waabudu watu wa dini mbalimbali. Pale waabudu wanaojinasibisha na Uislamu, na pia baniani waabudu pale. Bimaana baniani wale wakishuka pale huenda wakapeleka sadaka zao, na kuna wengine pia wanaojinasibisha na Uislamu huenda pale wakatuma sadaka zao na kumuomba yule pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakh moja katika Arafat iko wapi? Naondoka. Nafikiri tulikuwa naye katika safari moja, yeye wamjua yule mchungaji. Muulizeni alimwambia nini. Akija mtamwambia nikuambia nini yule mchungaji wa kaburi pale? Muongo jamaa. Sijaona. Na basi uongo wake ni alami. Si uongo yani wa pale mantika yake tu, la la la. Mpaka wakija watu wa mahabari na nini pia waambie uongo huo. Kwa mfano, asema huyu bwana alivyokufa alikuwa na karamati za ajabu sana. Mpaka wale simba, man eaters of savo wale vitu. Wale wala watu wale kwa watu kijenga zile reli. Wale walikuwa wakimheshimu sana huyu jamaa. Kwenye kaburi lake wakija wakifagia na mikia yao namna hiyo. Wallahi alazim asemeni. Wakifagia na mikia yao namna hiyo. Asema huyu bwana walikuwa wale mabeberu, waita mabeberu wale. Mabeberu yani wakoloni. Walikuwa wakiwaamrisha kubeba kwenye vichwa vyao ile mizika kama ni mawe, sio nini, kutengeza vile vitu watengezea redi. Yeye alikuwa amechoka lakini hawampi nafasi. Ikawa akibeba kwenye kichwa chake lile karai lakaa juu ya hewa. Halisimami kwenye kichwa, lakaa juu ya hewa. Ulikuweko? Wadanganya watu tu bwana. Alafu tena muona haya majivu haya tunaofukizia haya. Wasema hivyo, majivu tunaofukizia hapa, ukinwa ni dawa. Kisha waanza, fulani alipona, alikuwa mgonjwa kadhaa, fulani alipona, alikuwa na ugonjwa kadhaa. Na maskini watu wana matatizo. Watu wana matatizo wakisikia maneno kama hayo, moja kwa moja usadikisha, atafuta njia yeye aondoe matatizo yake, lakini kwa ujinga aliyokuwa nao adhania pale ndio sehemu ya kuondoa matatizo yake. Ukaona watu wamiminika katika sehemu kama ile kwa uongo huu unaoenezwa. Hizi ni katika sababu zinazopelekea wengi katika hao wanaoabudu makaburi kwenda kuabudu. Na kuna sababu nyingi sana. Na ukiangalia msingi kabisa ni ujinga ndio sababu. Wa kutoifahamu tauhid na uhakika wa dini aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tayeb. Wasita ambao wakubalika kisheria ni wasita wa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Huu wasita wakubalika, sababu Allah ametuma mitume wake wafikisha ujumbe wake kwa walimwengu, kama vile Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametumilizwa kwetu sisi kufikisha. Farrusul wasa'it baina Allah wa baina ibadihi, mitume ni wasa'it, ni wasita baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake. Fala tariqa lil'ibadi ila ma'rifati rabbihim wa ma'rifati dinihi wa shar'ihi illa tariq ar-rusul alayhimus salatu wassalam. Hakuna mtu anayesema aweza kujua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na sheria yake bila kupitia mafunzo ya nani? Ya mitume wa Allah alayhimus salatu wassalam. Hii wasita yakubalika kuwa ni kweli ujumbe wa Allah wafikishwa na mitume, lakini wasita kuwa kwa mfano mchukulie mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anayekufikishia wewe mambo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii imekatazwa, na hii ndio inayokusudiwa hapa, ni shirki kufanya kitendo kama hicho. Wakati umesonga sana, umesonga sana, tumesoma naqid mbili peke yake. Kesho juma ngapi inshallah? Ijumaa. Kesho tutakwenda resi hapa. Kwa hivyo inshallah jitarisheni, nitagusagusa nipite haraka haraka inshallah, tajaribu kueleza ieleweke, lakini tutafanya kwa kifupi inshallah taala. Tayib, anayeritadi kurudi katika Uislamu, naam, atatamka shahada upya, atatamka shahada upya, ashatoka katika Uislamu. Kuingia katika Uislamu ni mpaka utamke shahada. Kwa hiyo mtu ambaye ameritadi atatamka shahada, atarudi katika Uislamu. Na swali leo nimeulizwa hivyo. Tayib, inshallah. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.